Hoofdstuk 3 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 3 van boek 4. Nadat Karenin met zijn ambtsbezigheden, waarvoor hij naar Moskou was gekomen, de gehele voormiddag was bezig geweest, ging hij een brief zitten schrijven aan zijn advocaat. Zonder aarzelen gaf hij hem volmacht om geheel naar eigen inzicht te handelen. Hij legde in dit schrijven drie brieven van Wronsky aan Anna, welke hij in haar portefeuille had gevonden. Sedert Alexei Alexandrovitsch zijn huis had verlaten, met het voornemen niet meer tot zijn familie terug te keren, sedert hij kort daarna met zijn advocaat gesproken en deze levensvraag tot een rechtsvraag gemaakt had, sedert had hij zich meer en meer in zijn besluit versterkt en erkende de mogelijkheid het uit te voeren. Hij verzegelde juist deze brief, toen hij de luide stem van Stefan hoorde, die met een bediende twistte en verlangde toegelaten te worden. Nu, het zij zo, dacht Karenin, des te beter. Ik zal dadelijk mijn verhouding tot zijn zuster uiteenzetten en hem verklaren waarom ik vanmiddag niet bij hem dineren kan. Binnen, riep hij luid, en schoof het geschrevene in de portefeuille. Nu, zie je, dat je gelogen hebt, en dat hij thuis is, hoorde men Stefans stem tot de bediende, en onmiddellijk daarop kwam hij zijn overjas onder het gaan uittrekkend, lachend de kamer binnen. Het verheugt mij zeer je te zien. Derhalve mag ik hopen, begon hij op vrolijke toon. Maar toen hij de sombere gelaatsuitdrukking van zijn zwager bemerkte, hield hij op. Ik kan niet komen, antwoordde Alexei Alexandrovitsch op koele toon, terwijl hij staan bleef en zijn gast niet uitnodigde om te gaan zitten. Het was dadelijk zijn plan zich tegenover de broeder zijner echtgenoot, tegen wie hij zo even een aanklacht tot scheiding voorbereid had, in een gepaste koele verhouding te plaatsen. Maar hij had niet gerekend op de zee van goedhartigheid, die aanstonds in Stefans ziel buiten de oever trad. Deze opende wijd zijn schitterende, heldere ogen. Waarom komt ge dan niet? Wat wil je daarmee zeggen? Vroeg hij in het Frans, en schoof zijn das om de blanke hals recht. Nee, gij moogt niet meer weigeren, wij rekenen allen op je. Ik wil daarmede zeggen, dat ik niet bij u komen kan, omdat de familiebetrekking tussen ons zal ophouden. Wat? Wat bedoelt ge? Waarom? Riep Stefan met een krampachtig lachje uit. Omdat ik mij van uw zuster, mijn vrouw, wil laten scheiden. Ik ben daartoe gedwongen. Maar Alexei Alexandrovitsch had nog niet uitgesproken, toen Stefan Arkadievitsch zuchtte en zich in een stoel liet vallen. Hoe, Alexei Alexandrovitsch, wat zegt ge daar? Riep hij uit, en een grote smart lag in zijn trekken. Het is zo. Nee, excuseer me, dat kan, ik kan het niet geloven. Karenin ging ook zitten, en hij besefte, dat zijn woorden volstrekt niet die werking hadden, die hij er zich van voorgesteld had, en dat, hoe hij zich ook verklaren en van de toestand opening geven mocht, zijn verhouding tot zijn zwager onveranderd dezelfde blijven zou. Ja, ik ben voor de treurige noodzakelijkheid geplaatst, een scheiding te vragen. Ik zeg maar dit ene, Alexei Alexandrovitsch. Ik ken u als een voortreffelijk en stipt rechtvaardig man. Ik ken Anna. Verontschuldig mij. Ik kan mijn gevoelens omtrent haar niet veranderen als een goede, prachtige vrouw. En daarom, houdt het mij ten goede, kan ik daaraan niet geloven. Hier bestaat een dwaling, zeide hij, en sloeg met de hand op de tafel. Dat is zeker. Ja, als het maar een dwaling was. Met je verlof, ik begrijp je, viel Stefan hem in de rede. Voorzeker. Maar één ding, men mag zich niet overijlen. In geen geval overijlen. Ik heb niet overijld, antwoordde Karenin op koele toon. En in zulke zaken kan men ook niemand om raad vragen. Ik ben vast besloten. Ach, dat is verschrikkelijk, zeide Stefan, en de tranen kwamen hem in de ogen. Ik zou één ding doen, Alexei Alexandrovitsch. Ik bezweer je, doe dat. Zoals ik begrijp, heeft de zaak nog geen aanvang genomen. Voor gij een klacht indient, spreek eerst met mijn vrouw. Zij houdt veel van Anna, als van een zuster, en zij houdt veel van u. Met één woord, zij is een merkwaardige vrouw. Om Gods wil, spreek eerst met haar. Doe het ter liefde van mij, ik bezweer het u. Karenin dacht een ogenblik na, en Stefan zag hem deelnemend aan, zonder hem in zijn zwijgen te storen. Derhalve, gij gaat naar haar toe. Ik weet niet, juist daarom ben ik niet bij u geweest. Mij dunkt dat ook onze verhouding moet veranderen. Waarom toch? Dat zie ik niet in. Je zult mij toch veroorloven te veronderstellen dat gij buiten onze verwantschappelijke betrekking ook nog andere vriendschappelijke gevoelens voor mij koestert, even als ik die u met een oprechte achting gepaard toedraag. Zo zeide Stefan en drukte Alexei de hand. Als ook uw ergste vermoedens bevestigd werden, zou ik mij toch nimmer veroorloven over de een of andere partij mijn oordeel te vellen. En derhalve zie ik geen reden waarom onze verhouding zou veranderen. Doe mij alzo het genoegen bij mijn vrouw te komen. Ja, wij beschouwen de zaak verschillend, antwoordde Karenin koel. Overigens zullen wij er maar niet meer over spreken. Nee, maar zult ge dan komen? Slechts vandaag op het diner. Mijn vrouw verwacht je bepaald. Ik bid je, kom toch. En de hoofdzaak is, spreek met haar. Zij is een zeldzame vrouw. Gij moogt niet weigeren. Nu, als gij het zozeer wenst, dan kom ik, zeide Alexei Alexandrovitsch met een zware zucht. Einde van hoofdstuk 3 van boek 4.